Hoe vindt u dit eigenlijk, deze bijeenkomst? Ja, we zijn op de radio natuurlijk een beetje. Ja. Nou, ik ben een pacifist en in eerste instantie, en dat heb ik wel vaker hoor, dan voel je je toch wat eenzaam worden tussen alle toch eigenlijk zogenaamde realiteitskaders van militairen. Dus dat vond ik wel ingewikkeld. Ja. He, omdat ik, als iemand dan zegt dat je supermachten een alternatief moet bieden voor dan begint echt alle alarmbellen af te gaan. Precies, en in het begin zelfs gezegd werd van nou, kernwapens voorlopig nog wel nodig zijn. Het zijn nooit nodig geweest. Dan voel ik mij redelijk eenzaam in die zaal zitten, moet ik zeggen hoor. Ja, want de enige reden dat het goed is gegaan in de Koude Oorlog is dat er contact was, intensief contact was. Precies, ja. En dat is waarom het goed is gegaan. Niet omdat er afschrikking was. Nee, klopt. Het was ingebed. En hij gaf zelf aan dat inderdaad de rol van die kernwapens zwaar overschat is, op zijn minst. Ja. Maar vervolgens zegt hij erover dat ze misschien nog wel nodig zijn nu. Ja. Nou ja, dat is voor mij in ieder geval een andere wereld. Dat is niet mijn denkrichting. Nee. Dus, en verder is het vooral, ik heb ooit, dat is echt lang geleden, dienst geweigerd. Ik ben toen ook wel actief geweest op allerlei manieren in Groningen, Vredesbureau. Ik woon nu in Leeuwarden. Dacht, nou eigenlijk begin dit jaar van nou, het loopt zo uit de hand. Ja. Niet dat ik de illusie heb dat ik er iets aan kan doen. Maar ik voel mijzelf genoodzaakt om weer actief te worden. Dus toen ben ik naar die eerste bijeenkomst geweest van de Nieuwe Vredesbeweging. Is natuurlijk voor ons Noordelingen altijd ver weg, hè, dat soort dingen. En andersom schijnt het nog verder weg te zijn, begrijp ik, van Amsterdam als altijd. Maar goed, toen ben ik weer begonnen en om het niet gelijk al te groot te maken, ben ik vooral in Friesland actief geworden. Ja. En we zijn nu heel voorzichtig met een clubje mensen vredescafés aan het organiseren in Leeuwarden. Ja. In een kraakpand waar, las ik net van de week, het grote raam ingegooid is. Dus er zijn blijkbaar alweer mensen die het niet aanstaat. Dat is echt. Maar goed, we zijn weer begonnen. Maar dat is natuurlijk ook de eerste keer waren er 8 mensen. En de laatste keer, de tweede keer, waren er 15 mensen. Ja. Dus nou ja, zo probeer je wat te doen. Ja. Nou ja, kijk, het strookt heel erg met mijn idee, eigenlijk de primaire manier om vrede voor elkaar te krijgen is praten met je buren. Ja. Nou ja, en het zorgde bij mij bijvoorbeeld voor dat er waren een aantal mensen bij elkaar, waaronder mensen van de zogenaamde vredeswaken, die heb je dan in Leeuwarden bij ons. Ja. Elke donderdag, laatste donderdag van de maand, staan ze in het centrum van Leeuwarden met vredesvlaggen. En meer niet eigenlijk. En ik had wat demonstraties achter de rug. En het was een soort NAVO-kater het etiket eraan gegeven. Een NAVO-kater hebben we ons aangesloten bij die vredeswaken. Ja. En ik vond het eigenlijk een heel plezierige manier die. Zo'n demonstratie is lawaai maken met borden. Ja. En misschien wel ontoegankelijker, wel heel zichtbaar, maar wel ontoegankelijker voor mensen die aan het nadenken zijn. Ja. En zo'n vredeswaakje staat gewoon daar met een vlag. Je bent niet aan het schreeuwen en aan het roepen en er komen mensen op je af. En soms word je voor klootzak uitgemaakt. Maar een andere keer is er iemand waar je gewoon mee in gesprek komt. Ja, precies. En uiteindelijk denk ik van het is allemaal nog zo klein. Ja. Hè? Zoals hier bij deze landelijke happening, 40 mensen of zo telde ik in de gauwigheid. Ja. Er staat ons niets anders te doen dan in alle rust elke keer maar weer met dingen organiseren. Ja. En hopen dat mensen dat niet afschrikt en dat je met elkaar aan de praat komt en dat je elkaars bijeenkomsten en acties kan ondersteunen en dat het een soort olievlek wordt. Laat ze iemand van God, de olievlek is eigenlijk een heel naar woord voor zoiets. Ja, maar ja, wat voor vlek dan ook, maar dat het inderdaad langzaam uitdijt en weer wat zichtbaarder gaat worden. Ook uiteindelijk ook in media natuurlijk. Ja. Je hebt de ene militair naar de andere aan tafel zitten. Mm. Maar wat vredesgerichtig... Ja, en de Volkskrant schrijft nog steeds dat volgens critici Trump de democratie in gevaar brengt. Volgens critici. Ja. Moet je dat er nog bij zeggen? Ja, ja, wat is dat voor rare opmerking? Ja. Zou je over Hitler ook kunnen zeggen. Ja. Volgens critici heeft hij de Joden vervolgd. Ik vond een andere vergelijking vond ik wel heel confronterend eigenlijk van die mevrouw over de situatie in Gaza. Dat eigenlijk is hoe het is na een kernaanval. Ik zag laatst twee foto's naast elkaar. Precies. Ik zag twee foto's naast elkaar van Gaza nu en Gaza ooit. Mm. En dat is echt hartverscheurende beelden. En wat zij zegt is natuurlijk wel waar. Ja. Maar zelfs dan, een beeld zegt meer dan 1000 woorden, is dan zo'n kreet. Ja. Geloof ik niet helemaal in, maar... Nee, dat is inmiddels niet meer waar. Maar het is wel zo natuurlijk dat dat soort Gaza-beelden... heb je blijkbaar nodig om dat wat maar, voor dus, de atoomoorlog... Zulke verschrikkelijke beelden tot ons komen. Ik probeer meer nodig om in actie te komen, weet je wel. Nee, maar wat zij dus zegt is inderdaad van dat heb je nodig. Ja. Ook om de dreiging van atoombommen weer vorm te geven. Om dat echt iets te laten betekenen. Ja. En nou ja, dat is eigenlijk wel wonderlijk natuurlijk, want de cijfers die zij noemt en ook wat dat betreft alleen al de oude beelden uit 1945 zijn toch ook behoorlijk illustratief voor hoe alles vernietigend dat is. Ja. Maar goed, ik hoor weer een aantal mensen die ik nog niet eerder gehoord heb. Ja, er worden heel verstandige dingen gezegd. En het is altijd bemoedigend om te horen dat er meer mensen zijn die zich er druk over maken. Ja. Maar nogmaals, als pacifist kan ik me er even zo goed nog behoorlijk eenzaam voelen in wat er te berde gebracht wordt. Dus ik ben ook partijloos sinds de PSP opgeheven. Precies. Geheel opgeslokt. En in het GroenLinks PvdA van nu vind je geen spatje terug van wat ooit ook in die gelederen aan de orde was. Maar goed, daar hebben we nu de kans om ons pacifisme weer wat groter te gaan uitdragen. Ja, precies. Nou. Jij zit in Amsterdam? Ja. Lokaal radio te maken? Ja, op FM zijn we wel heel lokaal, maar we hebben een stream. Dus, je hebt een? Een stream. Die is er altijd. Oké. Soms is het heel interessant. Ik zal hem eens even opzoeken. Ja. Want ik kan hem dus in Leeuwarden ook opzoeken. Ja, gewoon... Maak er even een plaatje van. Ja. In Utrecht is het vaak hier. Het is toch een gebruikelijke plek. Ik heb. Nou, niet schrikken als je de website ziet. Ik zou bijna zeggen, dat hoort een beetje. Hè? Bij alternatiever dan alternatief hoort een beetje knutsel. Natuurlijk is, ja. Het is, ja, ja, zo werkt dat. Vrije radio. En, Ja. Dat is heel bevrijdend. Ja. Nog alles. Ja, ja. Je bepaalt zelf wat je doet. Ja. Ja, nou, ja. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ja. Wil je je naam ook zeggen? Ja, hoor, ik ben Chris. Chris Mostert. Chris met een T aan het eind. Nou, ik ben Hans van de Pop. Hi. Nou, goed je te ontmoeten. Ja, mooi, en succes met, ja. Je, dankjewel. Met je zender. Ja. Nee. Klinkt wel goed, hè? Ja. Zender. Ja, nou, ben je ja, toch we gewoon? Zijn, nou ja, we zijn een zender. Ja. Met een heel collectief van. Ik sta hier vrolijk zo met zo'n ding omhoog. Maar dat kan alleen maar omdat er andere mensen zijn die de boel in de lucht halen. Ja, dus, ja, ja. Dus ja, nou, dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Ik ga nog even een stukje ademen, denk ik. Zij, maar we coördineren niet zo goed.